Sevdanın Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner. Merhaba. Benim için en güzel selam kelimesidir. Farsça'da benden sana zarar gelmez demektir. Sevdanın Sarkacına başlarken size merhaba diyerek zarar vermeme niyetimizi sunuyoruz. Aynen tıpta olduğu gibi. Tıbbın altın kuralı ne diyor? Primum non nocere. Önce zarar verme. Ama hayat tamamen böyle mi peki? Şu da geçerli değil mi bizler için? Quod noce, sape doce. Yani zarar veren şey genelde öğretir de. Ben Saliha Güner ve arkadaşım Feroz Güler, Sevdanın Sarkacı isimli bir saatlik programımızda her hafta kişisel gelişimin büyütecinden bakıyor olacağız. Bizlere zarar veren hayat derslerinin sonucunda nasıl farkındalık geliştirebileceğimizi, sürecimizde spiritüalizm ile ruhsal zenginleşme yollarının hangilerini nasıl kullanabileceğimizi, varoluş amacımıza hizmet eden gereçleri tespit etmeyi, öğrenilmesi ve kullanılması fayda sağlayacak bilimsel ve spiritüel yöntemleri kullanmayı konuşacağız. Bilim adamları titreşimin ilk kozmik belirti olduğunu düşünüyorlar. Ses, ışık ya da nefes, ritmik nefes alış, renklerden oluşmuş bir ışık ritmi ya da söze dökülen ritmik sesler. Titreşimin ve bir titreşim formu olan müziğin şifa ararken kullanılması çok eskilere dayanıyor. David Arkenstone'un müziği de yeni çağ şifalanma yöntemlerine sıklıkla eşlik eden bir titreşim kaynağı. David Arkenstone, Amerikalı bir besteci ve yorumcu. Ağırlıklı olarak enstrümantal müzik yapıyor, dönem dönem vokal destekte kullanıyor. Verdiği eserler müzik adamlarınca imgelemin sesleri olarak adlandırılıyor. Arkenstone çok üretken bir sanatçı. 1987-2013 yılları arasında 50'den fazla albüm kaydetmiş. Albümleri 3 kez Grammy'ye aday gösterilen sanatçı en çok film müzikleri ve bilgisayar oyunları, tema müzikleri bestelemeyi sevdiğini söylüyor. World of Warcraft, Lands of Lore, Earth and Beyond bu tür tema müziklerini bestelediği oyunlardan bazıları. Ambient World, David Arkenstone'un Domo Records'dan çıkarttığı 2011 tarihli bir albüm. 2 CD'den oluşuyor. İlk parça Acquiring Satellites. Albüm başlar başlamaz şiirselliğiyle dinleyiciyi yakalıyor. Ardından Gargoyle geliyor. Uçuşan güvercinlerin kanat sesleriyle ve 3. sırada da Liquid Sky var. Hayatın gerginleşme ve kendini salma anlarını yakalamış. Savrulan yapraklar ve sallanan dalların hışırtılarıyla. Thank you. Sevdanın Sarkacı, inanç sistemlerine, ezoterik bilimlere, bu kapsamda bilimsel keşiflere dokunacak. Bu dokunuşlarla sağ ve sol beyin dengesini sağlamada yöntemler önerecek. Duygusal zekayı daha etkin kullanarak beynimizin her iki yanıyla kişisel gelişime nasıl destek verilebileceğini örnekleyecek. Sol beyni kullanan ve kullanmayı şartlandıran eğitim veren bir sistemde yaşayan insanlar için sağ beyin kullanımı ile yaratılacak farkındalık, erişilecek zenginlik ve gelişim araçlarını anlatacak. Bu araç ve yöntemler tekamül sürecinde neredeyiz, nereye gidiyoruz, hayat amacımızı bulabildik mi gibi soruların cevaplanmasında bize ışık tutacak. Kişisel ilişkilerimizde rehber olacak, kariyer yolumuzda seçim kriterlerini oluştururken yardımcı olacak, iç sesi somut hale taşıyıp kayda değer bir kılavuz yapacağız. Nihayetinde eğitim ve gelişimi evrensel farkındalık içerisinde ve sürekli hale getireceğiz. Sevdanın Sarkacı'nda bilgiye ulaşma sürecine destek vermek için her hafta bir kitap önerimiz olacak. An be an, daha çok aydınlanan yolumuzda kadim bilgileri tekrar hatırlamakta yardımcı bir başucu kitabı önerisiyle başlamak istiyoruz. Ergun Candan'dan Gizli Sırlar Öğretisi. 1979'dan bu yana dinler, felsefeler ve kadim öğretiler üzerine çalışmalar yapan Ergun Hoca'nın Gizli Sırlar Öğretisi'nin sunuşundaki son cümle oldukça vurucu. Bu öyle bir yoldur ki kimine karanlık, kimine alıcı aydınlık, kimine ise apaydınlıktır. Bu, insanlığın bitip tükenmeyen bilgelik aşkının öyküsüdür. Kitap eski Mısır, Maya ve Hint yazılarında bahsedilen sırlar ve efsanelerden tutun da Mu uygarlığı, uzaylılar, Atatürk'ün kayıp uygarlıklarla ilgili notlarına kadar gizler hakkındaki birçok temel bilgiden kısa kısa bahsediyor. Ayrıca ezoterizm, inisiyasyon, sembolizm, dinler, mitoloji ve doğu gizemleri gibi tinselciliğin yapı taşları hakkında açıklamalarında yer aldığı Gizli Sırlar Öğretisi, kolay okunan ve anlaşılan bir referans kitabı olarak saklanması iyi olacak bir kitap. Bu kitapta anlatılan kadim bilgilerle sol beyin diretmesinin unutturmuş olduğu bağı kurmak, hayata bakış açımızın evrilmesinde güzel adımlar atmamızı sağlayacak. Kişisel gelişim yolculuğuna çıkmaya karar verdiğinizde, önce bir program dinleyeceğinizi, onu uygulayıp ertesi sabah pürüpak, değişmiş ve evrilmiş olarak uyanacağınızı sanırsınız. Bunun bir süreç olduğu ve birçok etaptan oluştuğunu anlamak bile oldukça uzun zaman alabilir. Hayatınızda şikayetçi olduğunuz noktalar vardır. Bir gün fark edersiniz ki ne kadar uzak yollara giderseniz gidin, dönüp dolaşıp geldiğiniz yer yine şikayetçi olduğunuz noktadır. Ve o şikayetin kaynağını ortadan kaldırmazsanız hiçbir yolun sizi olduğunuz noktadan öteye götürmeyeceğini anlarsınız. İşte bu birinci basamaktır. Bazı kişisel gelişimciler bunu deneyimleme olarak da isimlendiriyorlar. Bu etabın sizi bir sonraki basamağa, daha büyük amaçlara taşımasını beklemeye başlarsınız. Problemi tespit ettiniz ya, hemen ardından problemler zincirinin çözülüp yok olmasını beklersiniz. Ama o sihirli değnek bir türlü değmez hayatınıza. O an kişisel gelişimin bir safsatı olduğunu ve bu sorunların kaderiniz olduğunu düşünmeye başlarsınız. İşte tam da bu yüzden bu safhanın ismi şüphedir. Şüphe aslında Matrix'in içinde olduğunuzu anlamanıza çeyrek kala safhasıdır. Şimdi burada bir nefes alalım ve Matrix'in içinden çıkabilmek için kadim toplumların deneyimleriyle bağ kurmaya çalışalım. İnsanoğlu fiziksel duyularla algılanabildiği ve akılla kavranabildiği için maddi dünyayı ve fizik bedeni var olan tek gerçeklik olarak görür. Fakat insan varlığına baktığımızda duyarlı bir gözün fizik beden içindeki ve etrafındaki pek çok enerji yapısını, hareket, şekil ve renklerini algılayabildiğini görürüz. Maddi bedenin tek gerçeklik olduğuna inanan biri olsanız bile düşünün lütfen. Fizik bedene yaşam veren, duygu ve ifade yolları kazandıran enerjiye, yani yaşama gücüne beden ölünce ne oluyor? Bir fizik kanununun belirttiği gibi enerji evrende hiçbir zaman kaybolmaz. Sadece başka enerjilere dönüşür. Bedenin maddi görünüşü ardındaki iş yapabilme gücü, tüm işlevleri ve yetenekleriyle bedenin onsuz var olamayacağı karmaşık bir enerji sisteminden oluşur. Bu enerji sisteminin üç bileşeninden çakralara değinmek istiyoruz. İnsanların vücudunu çevreleyen elektromanyetik alan olan aura, evrensel enerjiden beslenir ve sürekli olarak evrensel enerjiyle iletişimdedir. Aura'da 7 tane enerji merkezi bulunur. Bu enerji merkezlerine çakra denir. Günümüzde kirleyen tekniğiyle insan aurası fotoğraflanabilmektedir. Çakra, Sanskritçe'de tekerlek anlamına gelmektedir. İnsanda bulunan bu enerji merkezleri, girdap şeklinde dönen enerji alanından oluştuğu için onlara bu isim verilmiştir. Çakralar tarafından emilen yaşam enerjisi tüm vücuda dağılır ve bedenin yaşamını devam ettirmesini sağlar. Çakralar yerlerinin endokrin sistemi bezleri üzerine denk düştüğü anlaşılınca batı dünyasında tıp alanında da kabul gören kavramlar olmuştur. Günümüz modern tıbbının endokrin sistemi üzerinde yaptığı çalışmaları milattan önceki yıllarda doğu bilginlerinin yaptığını ve topladıkları bilgilerle bu enerji merkezlerini açıkladıklarını söyleyebiliriz. Ambient World'e David Arkenstone'la kısa bir kaçış yapacağız yine. David şöyle demiş bir röportajında: "Çok zaman kendimi bir ressam gibi görürüm. Bir süredir müziğimde değişik ve yeni seslerin dokusunu geliştirmeye çalışıyorum. Bu albümde böylesi bir çalışmanın sonucu. Parçalar üzerinde çalıştıkça geliştirmekte olduğum işin Japonya'ya son seyahatimden çok etkilendiğini gördüm. İşte Shinkansen bunu doğrudan duyabileceğiniz bir parça. Japonların hızlı treni gibi hızlı ve uğultulu. Bir sonraki parça By a Moving River, yumuşak ve akıcı yapısıyla başlar başlamaz rahatlama etkisi yaratıyor. Uzak galaksilerden gelen arp dokunuşları gibi. Ardından Nightscape'li, dingin ama etkili hipnotik bir işgal süreci başlıyor." Thank you. Yoga, reiki, meditasyon gibi birçok doğu bilimi, çakraların enerji dengesinin sağlanması ve bu şekilde daha sağlıklı yaşama düşüncesi üzerine kurulmuştur. Nedir bu yedi çakra, neyi temsil eder, bedenin hangi bölgelerinde hangileri bulunur? Birinci çakradan başlayalım. Kök çakra, orijinal olarak nitelendirilen. Bu çakra kuyruk sokumu kemiğinin sonunda yer alır. Fiziksel bedenin enerji kaynağıdır ve dünya ile olan bağlantımızı simgeler. Dünyaya kök salmamız ve kendimizi emniyette hissetmemiz iyi çalışan bir kök çakra ile mümkün olabilir. Sağlam bir kökü olmayan bir ağaç nasıl ilk fırtınada devrilirse, kök çakrası iyi çalışmayan bir insan da zorluklarla mücadele edemez. Kök çakra bedende bacaklar, ayaklar, kemikler, kalın bağırsaklar, omurga ve sinir sistemini kontrol eder. Aynı zamanda cinsellikle de ilgisi vardır. Kırmızı renk yayar, kırmızı renk ile şifalanır ve elementi topraktır. Ayrıca seçilen mesleği ve bu meslekteki başarı seviyesini de etkiler. Sağlıksız çalışan bir kök çakra, bağırsak, bacak, omurga ve sinir sisteminde çeşitli sorunlara yol açar. Bu bölgede yaşamsal kundalini enerjisi bulunur ve bu enerjinin uyandırılmasıyla insan bilincinin hayal edemeyeceği olaylar yaşanır. İlk olan bu çakra, diğer çakraların sağlıklı çalışması için çok önemli bir fonksiyona sahiptir. Hadi bir müzik arası daha verelim. Ambient World'ün ilk CD'sinde 10. ve sonuncu parça, Tokyo Rain'i dinleyeceğiz şimdi. Romantik bir interlude. Thank you. Sevdanın Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner.